Teufel Victor Schelskling. Rasmus Stiller, Zach Braff Gosling. Patrick kvar i 80-talet och Hannes är en hobbit. Filmixen där de pratar om film. Filmixen där de pratar om film. Filmixen. Filmixen där de pratar om film. Hallå film. Och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film, görs i samarbete med The Movie Scene. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag också Viktor Gärner, Hannes Gunnarsson och Rasmus Foltmar. Yeah! Woo! Kom igen nu! Nu är vi back to basics, filmfestivalen är över och ja, vi är åter i gamla. Precis som förra veckan. Nej, för förra veckan gjorde vi en wrap-up på filmfestivalen. Ja, det gjorde vi kanske. Men vi började avsnittet med att säga att filmfestivalen är över. Okay. Och vi är nu hemma. Filmfestivalen är fortfarande över. Men det här blir den första helt filmfestivalfria podden på länge. I alla fall. Vi kommer köra att filmfestivalen är över ända fram till filmfestivalen börjar. Ja, okay. Idag har vi inget specialtema. Vi hade tänkt prata en watch, men det fick vi inte för Victor. Eftersom vi tydligen har pratat om den en del innan. Det var ni som inte ville prata. Vi kanske kommer glida in på den i alla fall, vi får se. Ja. Så vi kommer prata om lite allt möjligt, lite vad vi har sett och lite nyheter och allmänt grejs. Yes, lite tidbit helt enkelt. Ja, precis. Och jag tänkte börja med att berätta att jag såg om Magnolia igår av Paul Thomas Anderson. Yes. Precis, jag var lite sugen på lite Paul Thomas Anderson efter vi såg den fantastiska The Master som vi pratade om i förra avsnittet. Det var jag också, så där vi såg jag Punch Drunk Love. Ja, vad trevligt. Men, och den var bra, det var ja, allt jag hade den, att den har jag funderat på att se om också, för det är väl typ den jag har gillat minst av Paul Thomas Andersons film. Ja. Jag tycker fortfarande att det var en bra film. Absolut, liksom. Skitintressant att se Adam Sandler med seriösa intentioner. Adam Sandler alltid seriösa intentioner. Har inte sett Jack and Jill. Sen hur det går, det är det som är frågan. Men, Jack and Jill. Men alltså jag tycker Punch Drunk Love, för mig som är extrem Paul Thomas Anderson älskare, så är ju Punch Drunk Love är ju, jag satt en trea till en början på den. Sen har jag sett den igen och då har den gått upp till en fyra faktiskt. Så att jag tycker om den väldigt, väldigt mycket också. Men den är inte så bra som Magnolia, The Master, Boogie Nights. Är Hard Eight bättre än Punch Drunk Love? Ja, alltså det är en tie, är det nästan. De är skitbra båda två. Det är fyror båda två. Men alltså det är ändå svaga fyror båda två. Det är inga så här, det är inga som ens är i närheten av en femma liksom. Utav de två, det tycker jag inte. Så det är ingen Boogie Nights som sagt, eller Magnolia, eller The Old Blood, The Master. Det är inte i den. Så Hard Eight är alltså hans debutfilm från 1996, va? Eller? Yes, ja. Det stämmer. Hard Eight eller Sydney som den också kallas för. Yes. Mm. Nej, 96 är det ju inte, det är ju tidigare, 94 var någonting. What? I think, yes. Yes. Men Magnolia, jag tänkte inte prata så mycket om själva filmen, den är ju skitbra. Och har man inte sett den bör man göra det, den är tre timmar lång och det är en, ja, alltså fantastiska skådespelarprestationer och liksom, ja, alltså, helt sjukt. Det är nästan alltid när man ser en Paul Thomas Anderson film så tänker man ju bara, alltså hur kommer han på allting? Ja precis, alltså, var i helvete kommer det här ifrån? Ja, alltså liksom, vad är det som rör sig i hans hjärna? Alltså det är inte så här sjuka grejer, det är bara liksom att det är imponerande på något sätt att han liksom bara kommer på smart, alla, är det ju. Ja, det är så detaljerikt det liksom, alla karaktärer, ja. Och så som de interagerar med varandra, det är fantastiskt. Jag fattar inte heller alltså, att han är just när han gjorde exempelvis Boogie Nights och Magnolia, då var det ändå liksom 15 år sedan nu, då han var ju ung. Alltså han var ju verkligen ung. Alltså var kommer allt därifrån? Det känns så, allting han gör känns otroligt moget på något vis. Alltså det känns så, även om det är mycket, alltså inte moget så, alltså det är jättemycket sex och så är det involverat och så också. Man märker ju hans den här lite lekfulla sidan också. Men ändå så är allting så otroligt välskrivet. Respect the moget. Ja precis, respect the cock. Sex är bara för omogna människor. Exakt. Nej men alltså man märker hans lekfulla sida också. Som sagt, Tom Cruise karaktär, Frank T.J. Mackey, respect the cock, tame the cunt. Alltså hela den hans, de här föredragen och det. Alltså där spelar ju Paul Thomas Anderson ut. Och det är också underbart alltså. Men sen som sagt, var kommer allt ifrån? Alltså hur det är inte baserat på något. Det är liksom inte, det är inte baserat på någon bok, något för, alltså det, allting kommer direkt från honom. Alltså jag kan förutom andra Moseboken. Precis, andra Moseboken har vi lite ja. Lite referenser till. Ja, precis, i filmen, om man inte visste det. Det kan vi gå in på någon annan gång kanske. Men det som jag ville prata lite om var, som jag liksom kom att tänka på när jag såg den här filmen, är när diegetisk och icke-diegetisk musik blandas. Och för de som inte riktigt vet vad de termerna betyder, så är det alltså diegetisk musik är musik som förekommer i själva, alltså i filmens värld, som karaktärerna hör. Ja, alltså som existerar på som existerar på riktigt i karaktärernas universum. Ja, precis. Och icke-diegetisk är då det som liksom bara vi som publiken hör, alltså det som ligger på ett ljudspår, alltså som inte är i filmen utan som ett soundtrack liksom, eller vad man ska säga. Ja. Det är liksom två olika världar som musikstycken hörs. Alltså i den dietiska så kan det vara liksom en radio som spelas, som karaktärerna lyssnar på, eller att man spelar musik i filmen. Och i Magnolia till exempel, eller Magnolia. Magnolia. Så förekommer då diegetisk och icke-diegetisk musik samtidigt. Och det var någon på Twitter som skrev för ett tag sedan, alltså jag har aldrig riktigt tänkt på det där, när att det är icke-diegetisk och diegetisk musik samtidigt. Alltså att man har liksom ett sorts, alltså typ scoret till filmen samtidigt som det är musik som spelas i filmen. Ja, på radion typ eller något sånt där. Ja. Och jag tycker att det är ganska irriterande. Jag hade aldrig liksom riktigt tänkt på det egentligen innan den här personen skrev liksom tweeten om det här. Att jag tror personen skrev att det är, så här, det är ganska sällan man ser, eller hur ofta sker det här egentligen. Och sen har jag börjat liksom märka av det mer och mer, och jag tycker att det är ganska irriterande på något sätt. När jag såg om Shame senast för typ några veckor sedan, då är det också en scen där det är liksom scoret samtidigt som Michael Fassbender går in på en klubb och ser klubbmusiken, och så liksom spelas de upp samtidigt, och det, jag vet inte, det skapar sån obalans. Men alltså jag, försök i ljudlandet. Alltså, ja, och grejen är att jag har ju sett Magnolia typ 5 gånger någonting lite drygt. Och jag har aldrig tänkt på det här. Aldrig någonsin tänkt på det. Jag tror jag aldrig har tänkt på det här i någon film överhuvudtaget faktiskt. Och nu när du säger det, så låter det jättekonstigt. Det låter ju som att typ man skulle spela en låt på sin dator samtidigt som man drar på den på iPhone samtidigt. Alltså om man inte har tajmat det som en DJ liksom, så blir det helt fel. Alltså takterna är ju helt fel och allting, så det blir, det blir jättekonstigt. Jag tycker att det låter jättekonstigt. Alltså det finns till exempel, men de måste ju ha mixat det på något vis. Alltså de jobbar ju liksom. Om jag ska dra mig till minnes en scen i Magnolia, så är det när Donny, som spelas av William H. Macy, Quiz Kid. Ja, precis. Han går in på en bar, och liksom innan så är det alltså scoret som spelas, filmmusiken. Och så går han in på baren, där är det en jukebox eller något på. Och då spelas liksom båda låtarna samtidigt, alltså under typ någon minut i alla fall, tills det liksom går över bara i musiken i baren, den diegetiska musiken. Men det är ändå liksom en ganska lång period, alltså någon minut i alla fall, där båda är samtidigt. Och jag vet inte, det är bara en grej som jag börjar lägga märke till mer och mer den senaste tiden. Just när det gäller Magnolia så är det ju också att Paul Thomas Anderson leker väldigt mycket med det där. Som i den här scenen när de sjunger Wise Up, alltså Amy Manns fantastiska, fenomenala låt Wise Up. När alla karaktärer sitter och nynnar till den, då är det både Amy Manns röst, alltså låten ligger ju på icke-diegetiskt. Men sen så är det ju, sjunger de ju också, och det måste ju räknas, alltså de bara sjunger ju, men det räknas ju också som en typ av diegetisk. Och det blir nästan liksom lite så här bryter fjärde väggen grej. Ja, precis, men, men just i den scenen funkar det ju, eftersom det är samma musikstycke och de liksom sjunger till Amy Mann. Då blir det ju liksom ingen brytning. Men alltså, som sagt, jag måste se om den nu igen, bara för att du säger det där med musik. Jag ska tänka på det, och just i den scenen också. Alltså jag kommer ihåg den scenen så väl, där han snackar om det här Children are Angels, eller vad fan är de snackar om i baren, va? Ja, men alltså det där är ju precis när han går in i baren och sätter sig i ett hörn och beställer in. Okej, så det är bara en liten stund liksom, en liten, liten snutt, ja. Precis, men jag tror också att det är när John C. Reillys karaktär, när han ska knacka på sån här tjejen som spelar musik för högt. Ja, och då är det också, Walters, då är det också alltså skåret som är samtidigt när han går upp i trappan och så hör man hur den andra musiken i hennes lägenhet som är den dietiska musiken, hur den börjar komma in och så spelas de samtidigt liksom. Men alltså jag tänkte just den här scenen med Quiz Kid, Donny Smith, alltså på baren. Mm. Hur, vad är det som händer där? Går det över till bara jukebox eller bara soundtrack? Bara jukebox eller? Ja, precis. Det går över till musiken i baren liksom. Ja. Så det du menar att det är, som du menar att faden är för lång egentligen. Ja, alltså det, ja precis, det är väl det som är grejen. Det är ganska lång fade. Ja. Okej. Okay. Mm. Det här är, så det är egentligen det enda som händer är att Paul Thomas Anderson väljer att gå över. Alltså han fejdar ut musiken fast han går över till bara ljudet från den scenen. Och då är det att de har samma ljud i den scenen i någon jukebox eller något. Ja. Fast grejen är att även diegetisk musik är ju fejkad. Alltså det är inte det hur man inspelar, utan det är ju det hur det hamnar i filmen. Man kan ju lägga på det. Och låtsas alltså, att det är... Diegetisk kan ju vara, säg att det är några som lyssnar på radio fast det hörs liksom kristallklart. Alltså det är ett ljudsvår som exakt, vi hör. Exakt, och det är nästan aldrig så att alltså, jag är 100% säker på att de inte haft jukeboxen på i verkligheten. Nej, liksom. Alltså, nej, det är det ju inte, det hör man ju tydligt. Nej, det tror jag inte heller. Men alltså, jag menar att det är så Paul Thomas Anderson vill att det ska verka. Absolut, bara. Absolut. Och jag tycker att det låter som it kind of makes sense, tycker jag. Men jag ska se filmen igen. Jag kommer ihåg när jag såg den här första gången, och det var inte alls länge sedan, så gick jag in med tanken att den här kommer jag antagligen behöva se i flera delar för att den är lång och jag var inte särskilt taggad. Nej, på den. Och du plöjde den rakt igenom. Ja, det blev att man bara satt klistrad. Ja, det är en film som man ska bara se ett svep. Yes, det är det. Och det blir att man gör det, alltså man fastnar ju verkligen i. Ja, det är liksom helt sjukt. Men så är det ju de bästa filmerna liksom. Så var det samma med Lawrence of Arabia, tänkte jag också se flera delar, men de bra filmerna, de liksom klarar att fånga tittaren. Lawrence of Arabia, jag tyckte det var skitbra också, men den delar ju upp ändå. Det är inte så här Magnolia styrka i hur den liksom håller fast. Nej, men så en film ska liksom fånga, alltså The Master till exempel, den fångade den också. Precis. Då var det så här, shit, kan inte sluta nu, jag vill typ göra något annat och sen komma tillbaka. Ja. Det blir alltså, med Magnolia blir lite, eftersom det är massa olika karaktärer man får följa, alltså den hoppar ju lite mellan, man bara väntar till man får möta karaktärerna igen. Ja, precis, alltså, så då blir det liksom som att det startar dem lite på nytt, att det inte blir så här samma grej hela tiden, utan man bara, åh just nu den karaktären, och då liksom fastnar man ju mer i det och liksom vill inte släppa. Det är en film som verkligen förtjänar sin liksom 3 timmar, vad är det, 3 timmar och 15 minuter lång, va? 3 timmar och 15 minuter långa speltid. 3-8 var min, tror jag. 3-8, okej. Alltså den verkligen förtjänar ju den speltiden, gör den ju. Alltså den utnyttjar ju den till fullo. Alltså det finns ju inte en bildruta som jag tycker är överflödig, alltså... Ungefär som Hunger Games. Ja, exakt. Men nej, jag gillar den. Alltså jag gjorde en topplista på IMDb med de mina 50 favoritfilmer, och Magnolia har plats 6. Så att ja, jag tycker den är helt okej, om man säger så. Ja, nej, men jag älskar den verkligen. Jag kan se den 1000 gånger lätt. Det är en av de filmer jag skulle plocka med mig till Nödö om jag skulle vara tvungen. Ja, yes. Jag vet inte riktigt var jag skulle komma med det här med musikgrejerna, men det är en grej som jag börjar lägga märke till i alla fall, och jag tycker, ja, och som sagt, jag tycker det är jätteintressant här, för som sagt, jag har aldrig tänkt på det någonsin. Håll utkik lite när ni ser filmer och kolla absolut. Och meddela vad ni tycker sen. För jag känner ju spontant att det borde skära sig något fruktansvärt när man bara tänker tanken, men sen det kan ju inte göra det eftersom man inte har lagt märke till det, eller så att man... Nej, inte har det var ju samma sak med Shame när jag såg den första gången, så var det inget jag tänkte på. Nu när jag såg om den, så liksom kände jag att för det här scoret som är i filmen är ju fantastiskt bra. Och sen ser han går in på en klubb och så är klubbmusiken bara samtidigt. Och jag vet inte, jag tyckte det var helt bara, oh, vad är det som händer? Det här känns inte alls behagligt liksom. Okej. Okay. Tycker vi inte sant, men ja. Yes. Någon light-version av ADHD du har fått, Patrik, eller någonting. Ja, jag tror det. Som. Ja. Sen vill jag bara tipsa om att det är ju... galasäsongen drar igång nu typ. Yes, jävla härligt. Ja, det börjar ju dyka upp lite mindre galor nu och nomineringar släpps och sånt där. Och The Hollywood Reporter släpper sina årliga roundtables. Jag vet inte om vi nämnde något av det förra året, men jo, jag tror men jag snackade lite om det. De samlar ihop skådespelare, regissörer, manusförfattare, producenter till och med, och ja, var för sig liksom, och så de har typ 5-6 regissörer som liksom kan vara bland dem som blir nominerade mycket. Ja. Och det är jätte, lite konstiga val ibland är det ju. De är sjukt tidiga, i år är de sjukt tidiga i alla fall. Ja, i år är det väldigt tidigt. Det är liksom inga nomineringar som har dragit igång än. Nej, i stort sett. De har ju börjat dyka upp nu. Och det var ju så här, jag upptäckte dem på YouTube för, om det var 2 dagar sedan eller någonting. Och det var så här att klockan är 12, nu ska man gå och lägga sig, jag ska upp klockan 6 i morgonbitti. Och sen bara boom, så upptäcker man dem där. Holy shit. Nu är det alltså. Och då såg jag Skådis roundtable gjorde jag. Och den är ju en timme lång liksom, det blir en timme till. Ja. Man kan ju verkligen inte slita sig. Jag har och den var riktigt jävla bra. Skådis roundtablen var riktigt bra. Jag tyckte det var Jamie Foxx bäst. Men fast han tar, jag tycker han tar för mycket plats lite, Jamie Foxx. Men han har ju intressanta grejer att säga. Jag vill höra Richard Gere prata om ingenting som alltid. Nej, ja. Så tänker jag nog inte. Det är nog mer, alltså de jag mer vill höra, vilka var det mer? Matt Damon vill jag höra mer. Men Matt Damon fick ändå mycket, det var väl John Hawks som pratade minst. John Hawks, det, alltså jämför det John Hawks säger med det Jamie Foxx säger, vad som ligger mest tryck i liksom. Jamie Foxx har ändå roliga historier att berätta. Han är underhållande. Ja. John Hawks kanske har en bättre poäng många gånger, men det är ju, det är inte kul att liksom bara lyssna på det. Nej. Sen är det lite tråkigt. Sen sitter man ju lider med Alan Arkin som är liksom halvt döv. Och man fattar liksom att han hör kanske 20% av det de här snubbarna säger. Han bara sitter där liksom för att han måste. Denzel var ju tråkigast. Han brydde sig inte om någonting. Jo, fast han, ja, han är ju superskön verkligen. Denzel Washington tycker jag. Ni måste ju hålla med mig om att man hade ju aldrig vågat gå fram till honom på stan. Denzel Washington? Lätt! Ja. Utan, nej, jo. Alltså man skulle ju våga, men du skulle ju... Hade du blivit rädd för att bli slagen, Rasmus? Ja, alltså jag hade blivit, för det första, jag hade blivit rädd att han skulle slå mig och sen min fru. Det är så roligt, den där storyn, såg ni det? Eller när han berättade, när Jamie Foxx berättade om när han träffade Denzel Washington första gången. Ja, och Denzel Washington hade armbågat honom i bröstet. Men inte armbågat honom i bröstet, han hade liksom satt sin armbåge upp liksom innan Foxx kom fram för att hålla honom på avstånd. Det var ju det han hade gjort. Han hade, ja, liksom... fast han beskrev det som att han hade liksom tryckt den mot hans bröst. Nej, så det gjorde han inte. Så han sa så här: calm down. Nej, calm down. Det gjorde han inte. Jo, det gjorde han visst. Nej. Skitsamma. Whatever. Nej, det är inte skitsamma. Jag har tyvärr inte hunnit kolla in några av dem som har släppts i år, men som vanligt, Patrik, det här kan man säga i sommar också. Jag har tyvärr inte hunnit kolla in några sådana här Hollywood Reporter roundtables. Det brukar vara så, Patrik. Ja, men alltså det är som sagt en timmes långa intervjuer och det är, en timme. Ja, det är inte alltså, så det, ofta man hinner. Det som gör de här intressanta är ju att de skådespelarna pratar med varandra. Exakt. Och det är så sällan man ser det. Ja. Att så här, man ser att Jamie Foxx är sjukt starstruck av Denzel Washington fortfarande. Liksom. Ja. Ja, jag såg att The Actresses var på G. Ja, eller den ligger uppe. Men ja, jag läste faktiskt en kommentar på Amy Adams, Naomi Watts, Rachel Weisz, Marion Cotillard. Det, det är sjukt. Nej, men jag läste en kommentar så här, att det var någon typ så här, att någon hade, jag vet inte om någon hade läst om THR, att de inte skulle släppa den kvinnliga bara för att i den intervjun så har tydligen de kvinnliga skådespelarna påpekat deras liksom könsdiskriminerande journalistik. Liksom. Intressant. Att den det är bara kanske vi ser den här ikväll då liksom. Varför bara att det är vi kvinnor i den här? Men är du säker på att en timmes versionen har släppts, Patrik? För det finns, de här småklippen har ju funnits innan också från tjejernas intervju, men alltså hela... Det här är ju ointressant för lyssnarna, för det kan ju vara så att det är släppt när de lyssnar och sådär. Ja, ja. Alltså här står det, The Actresses, full uncensored interview. Ja, men då är det den. Såg ni Writers, eller? Den finns ju inte hela nu i alla fall. Jag vill också släppa en Directors och att de bjuder in fucking Peter Jackson. Jag gillade Writers också, jag älskar att lyssna på Mark Bowl. Alltså han är som sagt, han är journalist och har liksom varit krigsjournalist, eller vad säger man, krigskorrespondent. Men alltså att han har ju så sjukt mycket roliga grejer att berätta. Alltså arbetet bakom Zero Dark Thirty, The Hurt Locker och så vidare. Jag älskar, så fort han öppnar munnen så sitter jag bara med hakan i golvet, Mark Bowl. Och sen så är det kul att exempelvis Michael Haneke är där också. Fast det jobbiga för honom är också, det är samma sak, det är Alan Arkin-grej också. Han har en översättare som sitter där. Alla andra pratar engelska, så sitter en tolk och honom där liksom och viskar i hans öra. Det är också lite så här, vad fan. Det är ju... Varför har han inte en snäcka i örat? Kan de inte vara lite mer professionella? Man hör ju den där tolken viska i bakgrunden i hela intervjun. Det spelar ingen roll vem som pratar, så hör man den där tolken i bakgrunden. Så att, ja, det blir skit. Det är lite sikt faktiskt. Ja, det är det. Oprofessionellt skulle jag säga. Ja. Oproffsigt. Men skitsamma, de är jättebra i alla fall. Är man intresserad av film, skådespelare, regissör och så vidare, liksom den kreativa processen bakom filmer, alltså vad som ligger bakom filmerna vi ser, då är det här jätteintressant. Jag alltså The Hollywood Reporter som har de här. Precis. Vi kanske kan länka inlägget eller något. Det kan vi göra. Ja. Vem vill nu måste jag bara ta en liten paus här. Jag måste bara säga en grej till min syra som kom här. Oh, hälsa. Ja, sexy lady. Mm. Nu tillbaka. Ja, kör. Vem är det nu då? Det är Patrik var klar. Ja, jag är klar. Så kör vidare den som vill köra. Rasmus! Ska vi köra? Då tänkte jag prata lite om att jag såg The Terminal häromdagen. Mm-hmm. För första gången sedan den kom ut typ. Och, 2004 frågetecken. Fan, du kan ju inte ha varit gammal då så. Precis, och då, jag kommer inte ihåg så jättemycket från den. Så jag såg om den och, nej, för du var väl typ 8 då eller? Ja, typ, jag var nog närmare 5. Och i alla fall. Så den handlar om en snubbe som är fast på en flygplats som är, och han kommer från Krakowska, eller vad heter det? Krakowska. Ja, Krakowska. Och så det är en Steven Spielberg film med Tom Hanks. Alla det är därför det låter så entusiastisk. Men är inte det, jag fan för mig att det baserar på en bok eller en sann historia, det är någonting. Ja, fast det är, en sann historia eller nog, en artikel eller nog typ i New York Times eller någonting. Jag tror inte att det stod, men nej. Jag kan ha fel. Det hade stått i så fall. Men då fattar jag, nu fattar jag, det är Steven Spielberg-film. Det är därför det är så entusiastisk, Rasmus. Ja. Tack, Hannes. Hur som helst så, jag reagerade lite på att filmen kändes väldigt jag sa rasistisk till er innan avsnittet, men jag kanske ändrar mig till fördomsfull bara. För den här karaktären Viktor, vad heter han? Viktor Navorski spelas av Tom Hanks och görs det på ett sätt som jag tycker är så här. Jag får känslan av att de tror att alla personer som är ifrån Östeuropa inte, att ingen sådan person vet vad en tv-apparat är eller liknande. Och jag tycker att det var jävligt äckligt. Och sen så också de här personerna som jobbar bakom behind the scenes liksom på flygplatsen. En stor svart snubbe, en liten mexikansk snubbe och en ung latinokille är alla liksom stora jävla klischéer. Och det tyckte jag var det kändes lite ofräscht liksom. Men det känns som att vi måste kolla upp om det här är någon sann historia, för i så fall är det svårt att klaga. Ja, men alltså det är inte, Krakowska finns ju inte. Det är inget land, det är ett fiktivt land och karaktären är fiktiv, så han kan göra precis vad han vill, Spielberg. Det är det som är grejen. Det är inte de karaktärerna som jag pratar om behöver inte finnas på riktigt. Nej. Men grejen är det inte lite också, vi snackade om det här alltså på Twitter efter du hade sett filmen, det här med just Steven Spielberg-mallen, att han gör filmer efter en viss, alltså han har en form han gjuter i alla sina filmer liksom, i princip. Inte bara snarare Hollywood-mallen och inte bara Steven Spielberg-mallen, Spielberg har ju alltså, det är verkligen en Spielberg-mall. Man känner på sig exakt vad som ska hända. David Fincher opererar ju också i Hollywood. Det är fortfarande inte, han är också en jättestor regissör. Nej, men jag snackar om den här klassiska, verkligen dramaturgiska kurvan. Alla som verkar i Hollywood har inte en Hollywood-stil. Det är liksom mer det här. Jag tror fortfarande att det är en Spielberg-stil som flera andra också anammar. Men det är fortfarande Spielbergs stil. Jag tänker mycket på Viktor Navorskis relation till den här tjejen på flygplatsen och sånt. Det är så himla Spielberg helt enkelt. Och det jag tänker där är att, är det inte också väldigt Spielberg att ha just de här stereotyperna, är det inte det? Ja, jo, det är möjligt. Jag kan inte göra någon analys av det sådär nu. Nej. Men det skulle inte förvåna mig alls om han väldigt ofta använder sig av stereotyper. Han känns som själva antitesen till regissörer som Darren Aronofsky eller Paul Thomas Anderson. Ja. Det känns inte som att han lägger ner så jävla mycket hjärta i det han gör. Och det gör lite ont för mig, för jag vet att han har gjort det tidigare. När han gjorde JAS liksom. Och det är han som får de stora pengarna, inte Darren Aronofsky och Paul Thomas Anderson. Så är det ju också. Nej, precis. Det är också som är så sorgligast för mig. Jag klankar jätteofta ner på Steven Spielberg liksom, men jag tycker fan att jag gör det befogat. För jag ser, alltså man ser film på film så här att det finns liksom hela tiden moment som jag stör mig på. Det är antingen så är det de här fördomarna som jag tyckte The Terminal hade, eller så är det den här mallen han gör filmer efter som han har gjort ända sedan han gjorde Indiana Jones typ. Ja. För Indiana Jones tycker jag också är, det är skitbra filmer. Liksom. Precis, de utnyttjar ju den mallen till fullo och gör det med glimten i ögat och så här, men det är fortfarande i mallen. Alltså det är det ju. Ja, precis. Mm. I Indiana Jones så kanske klimaxet i de filmerna är när da-da-da-da kommer, och klimaxet i The Terminal är när han kanske kysser någon eller whatever liksom. Mm. Det kan vara vad som helst. Men det finns ändå liksom en mall som han hela tiden går tillbaka till, känner jag. Sen ska vi då notera, det är därför jag inte alls ser fram emot Lincoln, för att jag vet exakt vad det är. Ja, och jag tror också Lincoln är en av de filmer som kommer följa den här mallen till punkt och pricka, det tror jag också. Därför är jag också väldigt avtaggad. Men jag tycker inte det behöver bli dåligt bara för att följer mallen. Alltså jag tycker The Terminal är en fantastisk film. Jag tycker också The Terminal är jättebra. Men Steven Spielberg är så himla kär i det här hantverket att göra en film så perfekt som möjligt efter en och samma mall. Och jag kan förstå att man uppskattar det, men jag uppskattar inte det. Jag vill se grejer som liksom utmanar mig mer. Det stora problemet som jag tror faktiskt med Cameron, Spielberg, George Lucas och så vidare, det är att de är ekonomer också liksom. Det är ju så, de får så pass mycket pengar in så att de vet att de måste leverera ut också. Eller vad säger, de får så mycket pengar ut, eller de använder så mycket pengar ut så att de måste få så pass mycket pengar in tillbaka, intäkter liksom, från biointäkter helt enkelt. Och därför vet de det att vi måste göra filmer som passar alla i princip. Det passar ju inte alla, men det passar. Jag tror det handlar om det som är med mallen är väl att det är liksom tillrättalagdheten. Exakt. I Spielbergs filmer, och det är väl det som de liksom kalibrerar ju alltid liksom överhuvudtaget. Ja, men genomsyras av, alltså tänker på liksom, jag kan känna ett jävla förakt egentligen när jag ser The Terminal, för att den säger ju fan ingenting. Nej, men grejen är, jag tror inte det är pengarna, jag tror att det är från tiden de kommer från, liksom Cameron och Lucas. Nej, men det är ju pengarna, de är äldre än till exempel Aronofsky, Paul Thomas Anderson. Alltså det är en, ja, men David Lynch är lika gammal, Hannes. Ja, men så här jag undrar, vad ville Steven Spielberg säga med en film som The Terminal? Ja, alltså han ville ge en kommentar på hela, alltså, han ville ge en kommentar på hela Krakowski-konflikten. Men vad vill de ge en kommentar liksom på Die Hard? Och Die Hard är en fantastisk film. Ja. Men grejen är att han, alltså, just, jag tror inte det handlar om den tiden heller. För som sagt, David Lynch är precis lika gammal. Det finns hur många, men han tog ju säkert hur mycket jävla LSD som helst på 70-talet. Ja, precis. Men det är det jag menar. Alltså, de lever i så olika världar. Steven Spielberg, de kommer ju från studiosystemet. Det är ju det här att vi ska kalibrera filmerna så, alltså varje liten detalj i filmerna ska kalibreras så att man inte gör en för stor del av publiken förbannad, eller att man tappar en för stor del av publiken. Man måste hela tiden räkna på hur många är det som gillar detta, hur ska vi nå både kvinnor och män, hur ska vi nå både unga och gamla. De vågar liksom inte, typ Aronofsky, jag lovar dig, Aronofsky, han skiter ju i sånt. De som tycker om min film tycker om min film. Cameron och så vidare. Han gör ju det han vill göra. Exakt, och Paul Thomas Anderson också. Det gör Spielberg säkert också, ja. Men han, jag gillar inte det Spielberg gillar. Och grejen är att då fattar man ju också, för att det sjuka är ju, i en BBC-intervju med Spielberg inför War Horse exempelvis, då frågar de, vem är din favoritregissör, frågar de då. Vilka filmer tycker du om att se som filmtittare? Och då sa han, I love P.T. Anderson movies, Magnolia, Boogie Nights och så vidare. Och då, alltså, han älskar ju såna filmer, men ändå gör han filmer som är liksom raka motsatsen. Så då vet man ju, alltså, att han har ju ett medvetande om att han gör liksom väldigt publikvänliga filmer. Och det säger han ju också liksom i intervju. Han vet ju det, han jobbar ju efter mainstream. Ja, men så kan det ju vara liksom, om jag skulle vara regissör, det finns ju liksom, man älskar massa olika regissörer, men det är ändå inte att det kanske är den stilen man. Nej, men Spielberg gör ju efter en exakt mall. Sen ibland faktiskt, det måste vi ju notera, så att inte man drar, alltså kritiserar hela Spielberg. Men ibland så kommer han och gör så här Transformers 3 och, ja, exakt, och men som man aldrig har gjort. Minority Report och München exempelvis, Munich. Båda, ja, men det var stereotyperna där på norrbaggarna som kommer och sjunger Små grodorna. Är inte det lite stereotypiskt? Alla sjunger Små grodorna i London. Men alltså, Hannes, nu har du nog missuppfattat vad vi menar, ja, men med Hollywood-mallen här. Det var ett skoj. Ja, det var ett skoj. Everybody, it was a skoj. Men nej, men alltså, både Minority Report och Munich är filmer som jag tycker han avviker något enormt från den här mallen han brukar jobba i. faktiskt. Och alltså, det är då det är som bäst. Det är då Spielberg är som bäst, när han vågar experimentera liksom, när han verkligen vågar. Men det känns inte som flippat. Att han experimenterar jättemycket med Minority Report ändå. Alltså det är en cool story, det är en cool story, men rent filmmässigt och liksom så är det verkligen icke Hollywood-mall överhuvudtaget. Ingenstans alltså är det inte. Jag har lite svårt för det här filmskapandet när man verkligen inte försöker säga någonting direkt och man för det första har man inget. Ja men precis, man har ingenting man vill säga och man man har svårt när det, man klarar inte av att det skaver för vissa människor. Och jag tycker att det är fel att göra filmer på det sättet. Ja, det är det som jag filmer bra. Det är ju att det skaver för vissa människor, att man bildar diskussion, att man ja, det finns ju ingenting att diskutera förutom det här med att Steven Spielberg kanske är liksom fördomsfull och sånt, vilket jag knappast tror att det var det han intenderade. Men vad har vi att diskutera i Die Hard? Och Die Hard är fortfarande en magisk jävla film. Die Hard handlar om terrorism. Ja, liksom. Det finns och den här handlar ju om någonting också, liksom utanförskap och som sagt compact living. Liksom ja, men liksom i hela grejen att han att liksom bara för att ett papper är fel så får han liksom inte varken åka hem eller stanna kvar. Nej, det har ju det är liksom en identitetsstory det ju, och det här med alltså nationer, alltså man gör ju det ett väldigt, man tar en väldigt stor story och så gör man det ett väldigt litet format. Så jag tycker också att det är Terminal att ha någonting att säga. Ja, så alltså, det är definitivt, även om ja, men alltså den är även om, jag tycker den är jättebra, men då är det är ju ändå så att när jag väl har sett den filmen och jag har njutit under tiden, men sen också, när jag väl har sett den, då inser jag att ja, jag går med på det här, det som Spielberg gör här. Alltså jag vet att han manipulerar, men jag går med på det. Och under tiden jag såg den gör jag det. Men sen, man släpper ju den direkt. Det är ju liksom inte som Black Swan. När jag såg Black Swan för första gången, där Aronofskys Black Swan, när den bara totalt fuckar hela huvudet och man inte kan, man kan tänka på något annat på en vecka. Så var det. Ja, men liksom det ser ju mer det liksom har aldrig hänt någonsin med en Steven Spielberg-film. Och det kommer aldrig hända heller, tror jag inte. What? Nej. Ja, men det Terminator alltså, också man ska göra vad man tror på, massa grejer liksom. Han är ingen sån filmskapare, så är det. Han gör inte sånt, utan det är de här Children's List, den upplevelserna under tiden. Ja, den var baserad på en sann historia. Ja. Och det, på tal om vad heter de, THR, The Hollywood Reporter, deras roundtables, det snackar de om i den här writers roundtable, om det här med kan man skildra förintelsen eller Hitler på ett rättvist sätt liksom, ska man göra den här karaktären mänsklig och så vidare. Och då berättar Michael Haneke hur mycket han avskyr Schindler's List, för att man liksom, för att Steven Spielberg bygger spänning på att om det kommer gas eller vatten ur alltså dusch käften, Patrik Lindholm. Om det kommer gas eller vatten liksom, det bygger han spänningen på. Alltså man använder det som alltså som ett billigt knep för underhållning, en så pass fruktansvärd händelse i världshistorien. Och när han sa det så blir man så här: holy shit, han har en extrem poäng här som man inte tänkt på. Kul om Steve Salien hade suttit med i det. Ja, men grejen är ju att han som har skrivit Argo sitter ju där. Vad är det han heter? Chris Terrio, han som har skrivit Argo, han sitter där också och säger bara själv då att oj, du har en poäng. Alltså jag i Argo så bygger jag ju spänningen på om planet lyfter eller inte. Det är liksom samma sak, att man förminskar en så pass viktig. Jag har absolut inga problem med sånt. Vare sig det är en stor händelse som är hemskt. Så det är jävligt häftigt när Michael Haneke sitter och säger det. Sen så översätter hans tolk då, och sen säger Chris Terrio bara holy crap, alltså du snackar ju om min film nu och du har en poäng, och jag vet inte vad jag ska tycka om det här själv. Jag har skrivit den här filmen, men inte ens jag vet vad jag ska tycka om det här. Alltså om det är rätt att bygga spänning på att om planet lyfter eller inte i slutet på Argo liksom. Det blir ju en spänning man känner till liksom, så här. Ja, det blir det ju, men det blir ju en spänning. Han har ju fortfarande rätt, att det är ju skitbilligt är det ju. Det är så otroligt billigt. Ja, jag vet inte heller vad jag tycker om det med att alltså så här. Och det är ännu mer hemskt i Schindler's List. Spontant så tycker jag ändå att det är okej, för att det är människor, det är en film, vi behöver, det är en film som inte, den skämtar ju inte om judarna som står i de här duscharna. Nej, det gör det ju inte, men den bygger sin spänning på det, och på det sättet så visar den hur hemskt det kanske var. Ja. Liksom. Men det är ju det, vi kan ju omöjligt sätta oss in i Hanekes poäng där är ju att Spielberg tar liksom hela sprintelsen och sen gör man som precis med en vanlig film, att man liksom försöker fundera ut vad det är spännande, var har vi en love story. Men Doctor Strangelove, där bygger man lite spänning på, blir det krig eller inte mellan USA och... Ja, men det är samma sak där. Är inte det lite billigt? Det är också billigt. Ja, det... och det är fortfarande en fantastisk film, det spelar ingen roll. Nej, men det är det jag säger, man är ju kluven kring det. Jag säger ju inte att nu kommer jag hata alla filmer som baserar på verkliga händelser ever. Det är inte så. Det är det att det här är verkligen en... Alltså för att öppna mina ögon, precis så på samma sätt som Chris Terrio, när man kan säga det, att man verkligen rannsakar sig själv. Vad är det man, alltså vad är det här egentligen? Är det underhållning eller alltså vad fan är det som händer liksom? Mm. Så känner jag. Jag blev superkluven, framförallt Schindler's List. Nu när han klart det kan vara underhållning, men det är liksom den sorgligaste filmen kan fortfarande vara underhållande. Ja, ja. Underhållande på grund av att man blir liksom tagen. Ja. Mm. Men skitsamma. Så att han frågar, alltså han moderator, när han frågar i McLaren, skulle du kunna tänka dig göra en film om Hitler exempelvis? Ja, och då sa han, jag kommer aldrig göra det. Aldrig någonsin, alltså. Jag skulle aldrig liksom ta i sånt projekt ens med... Nej, men det är hans problem. Ja. Men som sagt, någonting att säga. Alltså, alla filmer behöver inte, tycker inte jag, behöver ställa någon sjukt stor fråga. Alltså, så länge en film har fantastiska karaktärer och en fantastisk berättelse att berätta, så kan den fortfarande ligga kvar på grund av att man älskar karaktärerna. Alltså, ja, E.T., man, det ligger kvar på grund av att man älskar Indiana Jones. Star Wars ligger kvar på grund av att man älskar men karaktärerna. Har, men alla de filmerna har ju något stort att berätta också, Anders. Ja, men det är inget, alltså inte speciellt mer än vad The Terminal har egentligen. The Terminal har också massa frågor. Ja, då är det. Så jag kan meddela att The Terminal är verklighetsbaserad. Det var en snubbe från Iran som hamnade på Charles de Gaulle flygplatsen i Paris. Ja. Där var jag för några veckor sedan. Synd att du inte fastnade. Ja. Det var flygplatsen hela veckan. Åkte. Sequel The Terminal 2. Undrar varför de inte använde en person från Iran istället. Ja. Men det är ju så, för att man ska kunna ta lite, som sagt, Spielberg är njuden. Eller kanske Spielberg inte hade några balls och vågade göra en film om en iranier. Vem vet? Mm. Så kan det vara. Vi kanske ska gå vidare. Gå man och kan, se Separation helt enkelt. Om man vill höra mer hat från mig på Steven Spielberg, så kan man mejla mig. Eller så tar man bara valfritt avsnitt av Filmmixen. Ja, jo, det kan man. Kan man göra också. Yes. Men vem är Next Man? Kan jag köra eller? Var du klar, Rasmus? Jag tänkte ju prata lite om Jurassic Park också. Ja, men gå på. Jag skojar, det ska jag inte. Nej, men jag tänkte snacka lite om en film som ni tre har pratat om. Och jag var med i avsnittet också, men hade inte sett den här filmen då. Och den jag pratar om är Michael Mazimans Call Girl. Stående applåder till filmen. Den här svenska filmen som har fått så extremt varm kritik. Bland annat av er. Jag tror ni har satt femmor på den allihopa. Fem av fem. Helt. En av de bästa svenska filmerna som någonsin gjort. Ja, tänk på det egentligen. Hur många filmer är det egentligen som ni tre har satt femmor på allihop? Alltså det är kanske 10-20 filmer max någonsin. Vadå? Eller? Vadå som är som alla ni tre har. Ni tre har satt femmor på. Exakt. Jaha. Hur många filmer är det? Jag tror inte, som sagt, 10-20 stycken kanske. Nej, inte så mycket tror jag. Nej, men alltså nu räknar jag med klassiker och så också. Ni har ju alla femmor på Magnolia exempelvis, eller? Eller? Nej. Ja, jo, det är... Precis. The Terminator, eller alltså, ni fattar, Star Wars. Alltså sådana grejer, det blir ju ändå så här 10-20. Ja, det blir väl med Star Wars-trilogin och kanske Indiana Jones-trilogin. Precis, det blir ju ganska många filmer, det är det jag menar. Jag vet, jag insåg ironin i det. Ja. Men ja, så att det är väldigt speciellt. Alltså för mig också, som inte har sett den, då blir det ju ganska höga förväntningar, förhoppningar, när ni tre säger allihop att det här är 5 av 5, det här är en liksom perfekt film, eller det här är ett... Men jag är inte förvånad att du inte gillade den lika mycket som oss. Nej, för att den har en estetisk känsla. Men som sagt, om jag skulle sätta betyg på estetiken i den här filmen, då är det ju 10 av 10 utan att blinka. Så det har... Du tycker den är långsam? Jag tycker. Och vad har det med estetiken att göra? Vad är det som faller då, Victor? Det som faller för mig är att filmen är för lång, helt enkelt. Jag gick in med jättehöga förväntningar. Och tyckte, alltså jag tyckte den var bra också. Får jag bara fråga, du såg den med en tjej? Ja, det var. Just det. There we have it. Ja, nej, men... Nej. Din koncentrationsförmåga var out of the blue. Ja, exakt. Nej. Du bara, ska jag så här när man är lite i biosalongen eller? Nej, så var det inte. Men gud, nu svettas jag. Ja, lite. Nej, men när jag såg den med en tjej och hon tyckte precis likadant. Att den var väldigt långsam. Mono-tjej, jag skojar. Käften alltså. Nej men jag tyckte som sagt, jag tyckte det var bra. Det är en stark 3 av 5. Jag funderade på, ska jag sätta 3, ska jag sätta 4? Nej, gick ut. Men du skulle vara lite ballsy och sätta en 3. Ja just det, nej, det, så hade ingenting med det att göra faktiskt. Men det som sviker i filmen, tempot, längden. Alltså kombinationen av att den är för lång och för långsam. Det blir ju inget, alltså då ska det vara, om den är lång ska det vara högt tempo liksom. Det blir ju helt fel. Om den inte är som Tinker Tailor Soldier Spy, som lyckas med att ha en speltid på, vad är det, 2 timmar och 10 minuter, va? Och vara super, super, super långsam. Men då måste det, om en film ska kunna vara det, då måste den vara så fucking perfekt som Tinker Tailor Soldier Spy är. Det är det, om inte. Det tycker jag inte. Jag tycker Tinker Tailor Soldier Spy är liksom 1000 gånger bättre än Call Girl på alla sätt, tycker jag. Ja. Sen tjejen, den unga tjejen i huvudrollen, hon är ju inte bra alltså. Hon är ju inte det. Sofia Karamir. Alltså, hon är ju... Alltså, ja, det kanske hon heter, Sofia Karamir. Alltså jag menar, hon kanske heter det, hon får heta det. Ja, precis. Bara, nej, men helt allvarligt, hon har ju inte gjort någonting annat tidigare. Så det är inte så konstigt att jag inte kan hennes namn. Men Rasmus har ju pratat om henne hur många gånger som helst. Ja, vad sa ni? Sofia Karamir, ja. Och jag har snackat om henne med regissören. Ja, gratulerar. Nej men alltså, Pernilla August tycker jag är jättebra. Hon gör ju verkligen hon gör en fenomenal prestation. Ja. Och om man liksom, det är ju det, man har henne där och sen ska de här unga tjejerna liksom försöka hålla något eget mot henne, och det går ju inte. Jag tycker det funkar. Men alltså det blir det. Lite det, eftersom hon är den här liksom väldigt hänförande kvinnan, och de är de här små oskyldiga, små duvungarna nästan, som liksom bara är nervösa och det. Ja, jag tycker inte det går. Alltså, exempelvis Simon J. Berger heter han, va? Ja. Den här skådespelaren som spelar polisen. Han är skitbra. Han kan hålla sitt mot Pernilla August. Men framförallt, alltså jag tycker den sämsta i den här filmen tycker jag är hon, den här skådespelaren, den blonda tjejen, Sofia Karamir. Mm. Tycker jag är det som sviker faktiskt mest, om man ska kolla liksom skådespelarmässigt. Så, det finns vissa scener där man verkligen känner att den här tjejen är något skådespelerska. Alltså... jag vet inte, jag fick den känslan i alla fall. Det skär sig lite. Det är classic svensk film. Att det skär sig på någonstans. Och det gör det även i Call Girl. Så... Jag tycker tvärtom att det funkar. Alltså för första gången känns det som att det funkar utmärkt. Det skär sig inte någonstans. Det känns inte liksom som att... ja, jag vet inte. Jag tycker exempelvis... Jag tyckte den kändes liksom amerikansk för att vara svensk. Ja. Inte för att allt som är amerikanskt behöver vara positivt. Och jag kan säga att precis samma om Snabba Cash 2. Jag tycker Snabba Cash 2 är, alltså, det är en jättebra bra film. Mycket bättre än Call Girl. Call Girl är Sveriges Drive rent estetmässigt, och liksom den är så snygg, musiken är fucking magisk. Men alltså, Hannes, hörde inte du vad jag sa? Om jag ska sätta betyg på estetiken är det 10 av 10. Alltså ja, vad är det du inte förstår? Alltså det har ingenting med det att göra. Alltså, nej, men, spelar alltså, bara alltså, handlingen film kan var, vara, en film kan vara super super snygg men suga ändå. Alltså, ja. Du säger handlingen... men det är 5 av 5, det är estetiken. Ja, men nu snackar jag inte bara om estetiken. Jo, det gör du. Nej, lyssna då. Handlingen, jag tyckte den var spännande. Jag tyckte den var lång, filmen. Men jag det tycker också jag den är spännande. Likt The Master så kändes det aldrig av, för att filmen greppade mig som person. Jag satt där i bioslången, jag svettades, jag liksom brydde mig om karaktärerna. Jag undrade vad som skulle hända. Hur skulle det gå för den här polisen? Skulle fallet, hur går det för småkina? Alltså, jag engagerade mig i filmen och handlingen och karaktärerna och... Ja. Nej, sen, den kändes aldrig långsam. Det var en perfekt tempo, den var snygg, allt. Jag tyckte den var fantastisk. Ja, jag känner precis tvärtom, lite disconnect istället. Alltså jag kände ju, som sagt, när Pernilla August kommer med, när hon är i bild, då känner man verkligen holy shit. Det här, alltså det är då filmen verkligen reser sig. Men alltså när man ska följa de här unga tjejerna på det här, vad är det de bor på, en ungdoms vad heter det, ungdomsvårdsanstalt, ja, eller ungdomshem typ. Ett ungdomshem, ja, för de bor på ett ungdomshem först i alla fall. Jag vet inte, det, då tappar den alltså. Det gör det, jag tycker det. När deras banter liksom emellan varandra, just på ungdomshemmet och sådär. Jag tycker inte det funkar, jag tycker inte det. Alltså typ Sverrir Gudnason när han kommer in, alltså. Det är ju samma, det är Marie Kröje-grejen där igen. Det känns super weird när han kommer in där. Där avbryter han ju inte danstal, så det... Nej, det gör jag inte, det är i och för sig. Men han har istället en peruk som är jättesnygg. Som pajar istället. Nej, men alltså, jag tycker den har grova svagheter, har den, Carl Gunn. Jag tycker den är bra, som sagt. Jag vill gärna se den igen. Det är mycket möjligt utan någon tjej. Precis, det är mycket möjligt att jag kan höja den till en 4. Alltså det är, som sagt, jag tycker det är en väldigt intressant story också. Ja, just. Och sen hur den hanterar det här med Palme också är ju också lite så här tvek kring. Jag vet inte. Vi nämner inga namn, men vi säger ändå att det är valet i Sverige 76. Och vi gör så att de ser annorlunda ut. Alltså jag fattar inte, det är jättekonstigt val. Jag tycker bara att den där diskussionen inte... Jag gillar den inte, för att jag bryr mig inte. Nej, ja, precis, som alltså, man ska inte behöva bry sig. Filmen handlar om så mycket annat liksom. Ja, men det är ändå... filmen är, det är inte en film om... Hade filmen varit om statsministern. Ja. Men nu är det inte, nu handlar det om två unga tjejer och en bordellman. Men det är fortfarande en grundsten i den här filmen. Jag har pratat med lärare och sånt som har läst debattartiklar, alltså historielärare och samhällslärare och sånt. Ja. Som har läst debattartikel på debattartikel och nu inte vill se filmen för att... Ja, men precis, det är det Patrik sa. De tycker att den håller på med förtal. Nej, så tycker jag absolut inte. Alltså, det är inte min kritik. Min kritik är att man smygbehandlar den då. Ni säger att ja, men det är ingen film om Palme, men Mikael Malmström, han hanterar det ju ändå, fast han gör det på ett jävla fegt vis. Det gör han ju. Alltså istället för att gå och ta det heads on liksom, så är det ju att ni säger att den handlar om så mycket annat, men en grundsten i den här berättelsen är ju just alltså hela den här skandalen, allting som filmen handlar om byggde ju på att det var politiker liksom, ja, Sveriges högsta makt. Ja, alltså det gör det ju, det har de ju inte. Det är det som är grunden i historien liksom. Ja, det har de ju inte skimlat med. Nej. Utan Nej, absolut inte. Men då det står väl i filmen i början typ så här, baserad på alltså att det är liksom mer dramatiserad. Ja, inspirerad av det är ingen hemlighet att Palme knullade horor liksom. Nej, fast det är det som är grejen. Det är ingen som vet om det var så. Det är det som är grejen. Fast, och alltså, den här filmen säger ju att det var så, men de vågar liksom inte gå hela vägen, så de säger ändå, de nämner inga namn och nej, de säger inte att det var så. De säger det här är vad jag tror att det var så. Liksom. Nej, de säger inte ens så. De säger att det här är historien om de här flickorna och vi har valt att lägga den i samband med en stor skandal. Ja, men det är det som är så jävla fegt. Ja, men den skandalen skedde ju. Ja. Det var ju en skandal, en prostitutionshärva, ja, inom det socialdemokratiska partiet 1976. Det hände. Ja, liksom. Men det är som sjuk dubbelmoral här, är det inte det? Alltså från Nej, men från alltså, det hände, men grejen är att så här, det hade varit förtal liksom, om de hade sagt att Palme gjorde det här. Ja, men det är inte det som är min kritik. Alltså, nej, men jag säger bara öppen kritik till folk som kritiserar filmen på grund av just det här, ja. Är att det hade varit förtal om de hade sagt att det var Palme. Nu gör de inte det. Nu pratar de om det socialdemokratiska partiet. Det är inte fokuserat på just den statsministern liksom. Fast det är det ju, visst det. Fast det handlar mer om det socialdemokratiska partiet överhuvudtaget liksom. Nej, det gör det ju inte. Inte om man ska jämföra, om det handlar mer om Demokratiska partiet i helhet eller just den här karaktären som man får se konstant när han står och håller tal vid Sergels torg, att det här är vår nya ledare. Ja, men det är för att han representerar det socialdemokratiska partiet. Det är det jag menar. I synnerhet om liksom mäns makt i allmänhet och liksom precis, de håller varandra om ryggen och alltså allt, ja, men det är fortfarande, fattar ni inte, jag menar att min kritik är att man drar åt två olika håll. Dels så gör man så här att man totalt går åt ena hållet och säger att vi ska inte ha någonting att göra med det här med Palme-grejen, utan vi skiter i att säga någonting om det. Sen å andra sidan går man heads on liksom med att man visar till och med när han är på hotellrummet och har sex med den här tjejen. Alltså fattar ni, man går åt två olika håll samtidigt och det är så jävla fegt. Jag ser inte det fega. Hade de inte gjort det så hade de blundat liksom. Nej, vem bryr sig, det finns ingenting de kan göra. Det bästa man hade kunnat göra är att använda arkivmaterial där. Det är helt klart det absolut bästa. Ja. Nej, jo, verkligen ja. Inte köttet, hade de använt arkivmaterial, då hade de ju verkligen gått åt två olika håll. Hur menar du nu? Då skulle det varit Palme som stod där. Nu menar jag ju arkivmaterial, alla typ Contact, Robert Zemeckis som vi snackade om, det här när man får in Clinton. Alltså nu menar jag så arkivmaterial. Men då blir det ju Palme, det blir ju han. Nu säger de att det inte är Palme. Då pekar de ut honom och då skulle de fällas för förtal och då hade inte filmen typ inte Nej, för jag menar ju att man hade kunnat insinuera att det ändå, för det hade fått samma effekt. Alla tänker ändå Palme eftersom det är valet 76. Men det är väl det de vill, att man ska tänka det, men att de inte kan göra någonting åt det på grund av att de inte behöver nämna hans namn. Precis, och det funkar perfekt. De vågar inte säga att det är Palme, för de vet vilken skit de kommer få. Nej, för de vill inte bli fucking stämda. Men det är en konstnärlig frihet tycker jag ändå. Ja, absolut inte, det tror inte jag. Men alltså, vadå? Det är ett rent juridiskt move är det. Det är också en sån här Spielberg-grej. Ja, men det finns ju diktaturer där befolkningen gör konst om sina diktaturer, men inte säger att det är sina diktatorer. Precis. För att då hade de blivit fällda. Det är ju exakt samma Nej, sak. Nej, det är det inte. För då går de åt ett håll fortfarande. Bara att de inte säger att det var den personen. Nu går de åt två håll. Förstår du inte skillnaden? Jag tycker att du har fel som vanligt. Det var ju det jag berättade nyss. Att man liksom säger att vi ska inte ha någonting med Palme att göra. Det säger ju inte de konstnärerna. De säger att vi kritiserar vår regim. Det säger ju inte Marcel Mellan. Nej, säger det, att... är just det de inte jo, säger. Det säger. För de i så fall blir de hängda. Men fråga han, vad fan heter han? Al Weiwei eller vad fan heter. Han säger ju det att jag är regimkritiker. Men han kan inte sätta det i han kan inte göra ett konstverk som avbildar en exakt, vad heter det, en exakt diktator eller politiker eller minister eller vad fan det nu är. Medan de som har gjort Call Girl, alla, exempelvis Simon J. Berger, han går ut på Twitter och Facebook och säger att det här är ingen film om Palme, det handlar absolut inte om Palme. De vill liksom skydda sig, så de springer åt ett håll på ena sidan. Ett håll här, vi ska inte ha någonting med Palme och det att göra, men istället så går vi alltså ännu längre på andra hållet och säger att det verkligen var så. För att som sagt, hela publiken vet ändå att det här är en sann historia. Det här hände, den här bordellmamman existerade. Och när hon existerade 1976 och det var val i Sverige, då var det mellan Palme och den andra ledaren, vem fan det var, Fälldin va? Det var mellan de två, det vet alla. Så att, fattar ni inte, det är ju liksom ett jättefegt move tycker jag. Man vågar inte ta tjuren i hornen. Och det är bara av juridiska skäl. Jag tror inte Marcin Mäh tänkte så här att det här det är något konstnärligt val jag gör, utan de vet det att om vi skulle göra det här så skulle stämma skiten ur liksom. Men jag tror att det hade ju gjort, jag tror att det hade gjort filmen sämre att använda Palme vid namn. Det tror inte jag. Jag tror inte det. Man hade använt Palme vid men namn. Så här, men jag inte bryr mig. Jag bryr mig inte om just statsministern, utan jag bryr mig just om det Patrik nämnde, om hur de här männen som är politiker utövar sin makt för att liksom fan förtrycka och ligga med prostituerade och alltså, absolut, det handlar om. Och det bryr jag mig också om. Det är inte det att man bryr sig om en grej så släpper man allt andra. Det är inte så heller. Men ändå när filmen slutar och man tänker valet 76, Olof Palme, det är en av tankarna man har. Men ändå så är det så här att de har gjort att han inte är lik Palme och så vidare. De har inte försökt göra någon, alltså det hade varit ännu men sjukare. Man är ju dum i huvudet om man tror att Call Girl är någon sorts bevis på att Palme låg med prostituerade. Det tycker inte jag heller, absolut inte det. Men jag tycker fortfarande det är ett sjukt. Alltså att de har lagt upp det jättefegt har de gjort. Och det är en av de grejerna som gör att filmen sänks. Jag förstår inte hur du kan sänka filmen för att du tycker att det är fegt. Nej, men alltså det är inte det som gör att den hamnar på en trea eller något exempelvis. Jag hade kunnat sätta en fyra ändå. Du höll på att säga att det är en av de grejerna som gör att filmen sänks. Det är en av filmens svagheter är det tycker jag. Alltså det är det här, det är just den här diskussionen som är så tråkig, som gör folk att de inte vill se filmen. Kan vi inte bara... Men vadå, alltså jag vill ju se filmen då, även om vi hade haft filmen, den. Ja, men det är många andra som Patrik skrev i sina tweets. Ja, men det är den där filmen om Palme, pallar den så här typ. Varför skulle man inte palla det för att det var en film om Palme? Det där fattar det var så mycket utav... skit. Alltså den har ju blivit liksom dragen ner i träsket på grund av så mycket liksom... Men alltså vilket träsk är detta han som då? Det här träsket existerar ju inte ens. Folk liksom förtalar ju filmen, alltså att det är någonting. Folk som är sossar och älskar Palme, de... Ja, kanske, alltså, jag har inga problem med kritik mot Palme. Det är liksom inte det heller. Jag hade ju velat att antingen ställer vi oss på den här sidan och kritiserar Palme, eller så ställer vi oss på den här sidan och håller oss jävligt lugna liksom. Men nu försöker de ha något mellanting här. De går ännu längre än vad det är som är det vi verkligen vet å ena sidan, och å andra sidan så skiter de helt i verkligheten. Det är ju det som är så konstigt. Whatever, så det är inte Palme, de är en fiktiv karaktär. Hade de konsekvent gått åt ett håll, alltså att man liksom, ja, men vi har hört att det här är våra intentioner redan liksom. Då hade jag läs min intervju med regissören på moviesin.se, och gå och se filmen även, för den är skitbra. Gå och se den, absolut, den är sevärd. Helt klart sevärd, så absolut, gå och se den. Absolut. Men jag tänkte bara en snabb grej bara. Om man googlar prostitutionshärva skandal Socialdemokraterna 1976, så kommer man till Sveriges Radio Ekot, och då står det bakgrund bordellhärvan, och så är det en stor bild på Palme. ska vi säga att Ekot då gör fel också då, eller va? Ja, nej, för de går ju också konsekvent åt ett håll som sagt. Har du fortfarande inte förstått min kritik här eller? Du tänker bara helt fel. Nej, det gör jag inte. De går åt två helt olika håll. Stäng av det här nu. Två helt olika intentioner. Ja, jag tycker det är fel. Jag tycker det är fegt. Det är ett jävligt dick. Det är en intressant diskussion. Har du någon nästa tidbits, Victor? Nej, men fan, kör du den så länge. Okej, jag tänker... Ja, mina två. Det första är Arrow, tv-serien. Ja, just det. Som baserad på Green Arrow, som är... Som är en av mina absoluta favoriter, superhjältar och serietidningar någonsin. Det finns fantastiska jävla serier, Year One och allt möjligt. Hur som, den här serien har ju sänds nu i höst och jag tror jag släppt 6 avsnitt hittills. Och jag har sett allihopa. Och jag har varit, innan den här serien släppt så har jag varit sjukt nervös. För det är ofta, när man gör en tv-serie baserad på något, till exempel problemet jag har mycket med Nolan, att de tar bort mycket man älskar med original liksom grejerna till ja, med nya adoptionen. Och det har varit jag ganska förvånad med Arrow, att de inte har gjort, att de har ändå liksom behållit ganska mycket av det. Och fan, det är en jävligt underhållande tv-serie. Ja, så det är det. Det känns ju som en jävligt lökig serie på förhand. Ja, men, CW eller fan man var det känns de ju small wheel också. Fast ännu mindre budget och engagemang. Fast det, alltså det tycker jag inte, alltså Arrow. Arrow tycker jag ändå känns fetare än small wheel. Arrow small är ju liksom faktiskt. Arrow är mycket mer actionbetonat än det. Problemet med Smallville är ju att det är Superman kanske, alltså nej, men det är ju den karaktären som har mest jävla krafter i världen liksom. Ja. Och det är ju dyrt att göra. Det är därför man inte så ofta får se Superman, man får aldrig se han liksom i sin cape, i sin kostym. Man får, det är inte ofta man får se han flyga runt. Det blir mer drama och kärlek. Till skillnad från här, här får man se en pil rakt genom hjärtat. Här får man se liksom när han springer runt, hoppar från hustak med liksom i full muntring. Det är kul att se en av sina favoritkaraktärer liksom live action. Ja. Och att de har behållit mycket liksom hintar, alltså fansen får mycket tidbits eller liksom men små saker som hintar till serierna. Man ser att skaparna är fans. Ja, men ja, det låter ju faktiskt skitkul, alltså när man verkligen bryr sig om fansen, att alltså att det finns ett engagemang för en viss karaktär och att man håller sig till den värld som finns kring den, att man inte ändrar för mycket det. Och jag skulle också kunna dra några anmärkningsvärt paralleller. Serien påminner väldigt mycket om The Amazing Spider-Man, inte rent visuellt så, men lite storymässigt på grund av att Oliver Queen, alltså Green Arrow, blir förälskad i, eller inte förälskad, det är skitsvårt att förklara hela relationen. Men man-tjej och... Jag älskade Gwen Stacy. Nej, och tjejens pappa är i alla fall polis. Och det är den här, du ska inte träffa han. Hela den grejen, ja. Och liksom... Som man aldrig har sett någonsin tidigare. Nej, men det är bra för att hennes dotter, som jag inte ska spoila nu, men de som läser serierna vet vilken karaktär hon kommer till slut bli och vad hon kommer göra. Nu är det en person som lyssnar och bara, oh yeah. Oh yeah. Motherfucker. Och hans bästa polare också. De som läser serierna vet vad han kommer bli. Oh yeah. Men det är nerdgasm. Nej, men det är massor, och det är så här inhopp från Deathstroke, en av de bästa skurkarna alltså i hela DC Universe. Och sen Deadshot, en av Batmans bästa skurkare med. Och det är så här hints till Green, nej, så här Nightwing. De har lyckats bra. Alltså det är inget fantastiskt. Det är ju liksom, det är ingen Downton Abbey helt enkelt. Nej, det är ingen Downton Abbey som Patrik har köpt boxen av äntligen. Yes. Nej, men det är kul underhållning liksom onsdag kväll. Så här. Intressant, ja. Intressant. Jag har inte sett något avsnitt kanske av det här faktiskt. Ska man kolla in, alltså är det väldigt superhjälteaktigt, eller märker man alltså att det är en lite mer låg budget, de kan inte göra så mycket. Alltså det är ju klart det är låg budget. Alltså, men märker man av de här, alltså att det är TV det handlar om? Ja, man märker av att det är TV, det är ju inte filmiskt, alltså, inte HBO. Jag har aldrig sett på Smallville. Alltså jag har sett det, alltså bara slagit på TV någon gång och jag tycker det ser så otroligt lökigt ut. Ja, nej, men alltså man ser ju att det är CGI, man ser att det är ganska kast ibland, men det är under, man ser ju han i varje avsnitt liksom killing people och så. Men det enda problemet jag har nu är att de har liksom villain of the week typ. De har en lista de ska, eller Green Arrow har en lista på folk han ska döda som han fick av sin pappa när han dog. Det här är ingen spoiler, det är liksom första avsnittet. Som i varje avsnitt då kryssar han för en ny från den här listan som man ska döda. Det är som första Assassin's Creed-spelet, om man ska dra en lång referens. Ja, men det här har jag lite problemet för, att många karaktärer eller skurkar, man blir introducerad av dem i ett avsnitt och så dör de i slutet av avsnittet. Men de har i alla fall, jag har läst så här, intervjuer, att de har tänkt börja så, och sen blir det mera story arcs, liksom en hel säsong med en skurk. Och det är det jag gillar mer. Jag gillar inte när, ja, typ CSI alltså, New York. Nej. Men det är bra, alltså karaktärerna. Man kallar dem procedurals, eller va? Alltså så här att det är en story liksom varje avsnitt. Men början, slut, alltså början, mitt slut, hela tiden liksom varje avsnitt. Och sen har man bara så här jättetunna trådar som binder ihop varje avsnitt. Och det är det var ju som Men det är några alltså grejer som jag tycker är ändå jävligt, alltså coolt och ovanligt. Det här kanske är, de tror på fjärde avsnitt, jag vet inte om jag ska säga det, men det var jävligt chockerande att de vågar, nej men ha någon sån här twist i, liksom, att de vågar döda Green Arrow. Nej, men ja, jag kan ta upp det. Jag skojar, det är alltså, nej, men att hans mamma till exempel vill typ döda han. Såna där saker. Det är för ett så här network och typ när serien riktar sig för unga. Ja. Det känns väldigt bra. Men jag tycker det var bra skådespelare. Paul Black Throne spelar polis som liksom försöker få ner Arrow, och det, jag tycker han är riktigt bra. Och Kid Cassidy spelar Laurel Lance, och som senare blir oh yeah. Nej. Men ja, men det är väl kul om ni vill ha lite underhållande serietidnings action. Ja, men precis. Yeah. Tveksamt om jag kommer kolla in det, men... Ja, det är tveksamt. Jo, gör det. Och en nästa, det kommer läggas ner. Speciellt när man får höra att det är procedurals. Nej, för de har faktiskt fått ganska bra liksom views och så, tror jag. Jag är alldeles för upptagen på att läsa på om valet 1976 Som sagt, hellre, ni ser hellre Downton Abbey och sånt där, som våra lyssnare säkert inte kommer att göra. Men nästa film jag tänkte snacka om är The Fem Legenderna, eller Rise of the Guardians, som det egentligen heter. Såg pressvisningen i onsdags. Du var seriös med det, så jag trodde du skojade innan avsnittet. Nej, jag såg pressvisningen, det var ju gratis. Men, och jag bara, frågade Alex, så här, vår chef. Ja, den är på engelska, han bar den på engelska. Och så var den ju inte det. De hade ju satt på fel kopia typ, och Rasmus kom lite sent och där. Åh fy fan, svensk. Så det var ju... Det var lite kul, för jag kom in sent, hade inte tänkt se filmen, så jag gick och satte mig i logen och så frågade snubben som stod i logen då, som jobbade för filmbolaget, så frågade han, men ska du inte se filmen som börjar efter den här? Och det är samma, fast med engelskt tal istället. Och då förstod jag att han hade satt på fel kopia, för det stod ju i mejlet att det skulle vara med engelskt tal den Hannes såg. Men det var kul att ingen av alla pressmänniskor som satt där inne, ingen sa någonting. Först och främst, det satt kanske 8 pers. Men sen filmen hade 8 pers som inte säger någonting. Men man hade ju, filmen hade ju ändå gått typ 5 minuter innan det blir. Och om man ska då gå ut, då tar det typ 30 minuter tills de får igång engelska. Och det bara tar tid, folk, alltså man orkar inte. Alltså jag hade allvarligt inte orkat se den med svensk. Nej, men det dubbling. Blir jobbigt, för man bara, oh, okej, okay, en och en halv timme svenska. Ja. Mitt namn är Jack Frost. Typ Björn Skifs som gör rösten till en uggla. Nej, men i alla fall, jag tänkte jag kan snacka lite om filmen. Den handlar ju om The Fem Legenderna liksom. Tomten, Påskaren, Sandman, Tandfen och Jack Frost liksom. Hur de ska försöka få ner han som gör att barnen får mardrömmar. Sandman är bara John Blund då, eller? Typ. Mm. Ja, typ, fast den, ja, det är den amerikanska versionen på John Blund. Säger de inte John Blund i den svenska? Sandman. Ja, de säger Sandmannen, du har tappat all din sand. Ja, men typ. Ja. Alltså, det låter ju hemskt, Hannes, verkligen. Jag ska skicka ut mina nattmaror på er. Nej, men grejen är, jag såg fram emot det här, för att det är liksom Hugh Jackman spelar han spelar australiensk postkare som en sån här boomeranger, verkar så ascool, och det är så här, Alec Baldwin spelar tomten och Chris Pine spelar Jack Frost. Nu fick vi en sån här barnvisioner. Postkaren lät inte alls australiensk eller cool. Det var så här skittöntigt. Usch, 1 och 5 på svenska. Men det var, jag tyckte faktiskt det var ganska kul filmen. Erik Sade kommer in och gör en gästroll. Det är ju Guillermo del Toro som har producerat den för DreamWorks. Och han har ju, jag hörde någonting om att han skulle skriva uppföljaren, fan det var. de så här små nissarna var jätte... Det här är en film om jag var liten på julen skulle uppskatta. Så det är alltså... Det är ju en barnfilm, men det är ändå en jävligt snygg och ganska underhållande. Kul idé för en barnfilm. Ja. Säkert skitbra på originalspråk. Är det en ny How to Train Your Dragon eller är det inte det? Jag har ju inte sett How to Train Your Dragon så jag kan ju faktiskt inte jävligt säga synd, för den är för den, amazing. Den är ja, nej, det tror jag inte. Men den ligger nu en 7,5 på IMDb. Jag tror inte den har fått premiär i USA heller. Men alltså vilken animerad film får dåligt betyg? Det är typ så här Barbie och eller typ Rapunzel och sånt liksom. Men annars typ straight to DVD shit. Kommer det från Pixar eller Dreamworks så ligger det väl aldrig liksom under 8 så här på IMDb i början. Det tror jag inte det. Det är nästan aldrig det ligger alltså under 7-8 någonting på IMDb om det är en Dreamworks Pixar film så här i början i startsträckan. Det känns som att hur man än gör så liksom blir det högt IMDb-betyg på de här animerade storbudget-animerade filmer liksom. Mm. Nej, men så är det. Mm. Nej, det är alltså den liksom, men om ni har någon liten kusin, någon liten unge ser filmen med dem och får lite jag har en i mitt fråd som brukar mata. Ja, men jag vet, jag har sett någon bara hämta en liten unge på gatan. Ja, men har inte du någon systerdotter, Patrik? Jo, hon är tjej 20, men... Nej, jag har sett någon film du filmat på din YouTube-kanal där du har någon liten... Ta med henne, Patrik. Någon liten unge. Nu ska vi se Rise of the Guardians. Nej, men du har någon jävla... Ja, min brorsdotter är typ... Din brorsdotter, förlåt så mycket. Och Rasmus, du är snart ja, storebror. Rasmus är snart farsa, så att... Snart är det dags. Yes, ja, men, ja, jag ska vi inte det. Prata om i podden. Nej, sorry. Det är off the record. Yes, har vi något mer som vi vill angripa innan vi tar och rundar av? Ja, jag tänkte ju min... Jag vill angripa Victor. Ja, det vill jag också. Vad har du läst om valet 76 nu? Vad är dina slutsatser nu då? Är det... Nej, men det intressanta är att jag har ju verkligen rätt med den här, jag har en Ekot-artikel här som har en stor bild på Palme. Ja. Och sen så står det toppolitiker köper sex av prostituerade. Och så handlar artikeln om att Lennart Geijer från Socialdemokraterna var med på en lista av sexköpare hos en bordellägare som då var Pernilla Augusts karaktär i Call Girl. Hette hon Dagmar Glans överhuvudtaget? Ja, gjorde hon det i verkligheten? Ja, det är jag rätt säker på. Och sen så står det även att Torbjörn Fälldin lovar att berätta vilka politikerna som nämndes i polisens undersökning liksom var när han tog över sen 1978. Ja. Nu skulle sanningen fram liksom, men sen ändrade han sig och sa att allt var en stor lögn eftersom han hade hittat sitt eget namn på bordellmammans kundlista. Ja, men det är ju grejen, i filmen så finns det ju en snubbe som spelar Torbjörn Fälldin också, och han får man ju också se på, alltså det är det som är så sjukt. Det är ju den här, alltså just de här partiöverskridande grejerna liksom, sex, alltså det är ju Jag tycker bara att det inte är något fel att de inte har använt de riktiga namnen för att men det är inte det jag kritiserar heller, det är det som är grejen. Det är ju verkligen inte det jag kritiserar. Ni andra som lyssnar på det här, när det är liksom en fil, gå tillbaka om ni fortfarande tror att det är så som Rasmus, att det är min kritik, att de inte använder de riktiga namnen. Det är inte min kritik. Men du tycker att det är fegt. Att det är fegt, ja, för att men det har ju med en annan grej att göra. Det är ju det att de inte använder namnen fast att de går på andra hållet. Alltså, ärligt talat, skitsamma. Ja, men andra hållet, det stämmer inte. Jo, det gör det. Det stämmer inte. Viktor har fel, och med dem... De använder inte namnen, men samtidigt så visar de den här karaktären, Sevdo-Palme-karaktären, när han har sex med tjejerna, fast de inte visar att det var så. Men vadå, måste han heta Palme nej. Bara för att han har sex? Nej, men de vet ju att hela publiken, om man visar den här personen... Men och, vad gör det? Vad gör de det? Kan det? Inte. Alltså, fattar du inte? De gör ju ändå Palme-storyn när Mikael Mars är med. Men om de använder ordet, då kan de inte lägga upp den på bio. Då kan de fan åka... Det är precis det jag menar, Hannes. Det är ett fegt move. Hör du inte vad du säger nu? Ja, vadå? Så du vill hellre att de ska skita och göra filmen? Men Victor, alltså, när du säger att det är fegt så betyder det att det finns ett move som är rätt. Och det skulle i så fall vara att säga att han hette Palme. Ja, och inte visa när han är i hotell. Då hade de inte fått göra filmen. Jo, det hade de ju fått göra. De hade blivit så jävla sämre. De hade inte fått visa då att han har sex med Exakt, för det vet de ju inte om Palme hade överhuvudtaget. Det är det som är så sjukt, förstår ni inte? De tar ju ett steg längre i filmen. Ja, men det är deras, jag förstår inte, du förespråkar ju någon sorts censur. Nej, det gör jag inte, det gör jag absolut inte. Hade man vetat att Palme var i det där hotellrummet, för att grejen är som sagt, Mikael Marcimé och alla de som gör filmen, de vet att när publiken nu ser den här filmen, då vi säger att det är valet 76, vi har den här nya, alltså partiledaren för Socialdemokraterna som kvinnorna tycker om, man pratar om. Du får ju ta med i beräkningen att alla har ju inte koll på politik. Nej, men alltså nu menar de flesta har inte. När jag säger alla så menar jag 90%, alltså 80-90%. De 90% alltså, vet. Jag hade ju noll koll på det här när jag såg filmen så. Ja. Men alltså 90% vet inte ett jävla skvatt om valet 1976. Jo, det tror jag. Man kopplar, alltså jag tror men skitsamma, nu drar vi över tiden. Nej, men skit, men alltså jag måste ni upprepar, ni hamnar ju i samma. Jag bryr mig inte, jag vill inte vara med på det längre. Nej, går jag. Nej, men alltså så här, jag måste bara få säga att det har ju ingenting med det här med namnen att göra. Det är ju det att hade man skitit i det här med namnen som de gör nu i filmen, men sen gått åt andra hållet, gått åt rätt håll på det hållet också, då hade det ju varit rätt. Om man hade skitit i namnen men sen inte heller visat den här grejen på hotellrummet. Förstår ni vad jag menar? Nej. Jo. Nej. Och med de orden, Patrik Linderholm, wrap up. Nu lämnar jag rummet här. Ja, och min andra tidbits flög ut i luften här någonstans och bara, ja. Det tar vi nästa gång. Ja. Det blev Palme här nu, blev min andra. Hejdå. Palme fick avrunda vår hetska diskussion. Exakt. Det var allt för oss. Vi lägger upp en poll på filmixen.se. Man får rösta på vem man håller på. Ja, kan vi göra. The battle. Det kan vi göra. Men det var allt kan för inte, oss. Rasmus, kan vi inte köra quizkampen om det? Käften nu, Viktor. Det var allt för oss den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka med någonting annat Palme att prata om. Kanske ännu mer Palme. Palme special dokumentären och Carl. Vi ska göra ännu mer research kring det här. Rasmus ska läsa 50 artiklar om valet 76. Och så återkommer vi då. Ha det bra. Ciao ciao. Vad mycket kul vi gjort. Och vi har hittat på. Men tiden går så fort. Nu är det dags att gå. Hej då, vi ses, adjö, farväl. Godnatt, sov gott min vän. Var glad som jag, för allt känns bra. Jag vet att vi snart ses.